Babeleko Skylinea. Dubaiko Arabiar Emirerri Batuak EAU COP28 klimaren munduko goi bileran antolatzaileen kritika eta batera ezintasunaren fokua izan zen egungo krisi klimatikoaren premien araberako proposamen batekin. Ekonomikoki erregai fosilen menden dagoen herrialde bat izateaz gain, COPeko presidentea bezala ADNOC Petrolio Konpainia Nazionaleko zuzendari exekutiboa izandatzea. Baina beste alderdi batzuek arreta gutxiago jaso zuten. Hala nola, EAUk, Arabiar Emirerri Batuak, eta Penintxula Arabiarreko gainerako petrolio estatuek handikeria eta askundearen erabateko debozioa izatea. Zalantzarik gabe, alderdi horiek petrolioekin eta jasotzen dituzten irabaziekin ere oso lotuta daude. Baina horregatik, azken batean, neurrigabeko kontsumoa sustatzen dutenak direlako, arreta handiagoa beharko lukete. Zalantzarik gabe, aurpegiragarria da munduko 12. Petrolio enpresa handienaren zuzendari exekutiboa izandatzea, baina are gaitzesgarria da hau Emirerri baten sultana izatea, etxe orratz handienak eta munduko skyline handiena izatea besterik bilatzen ez duena, eta beraz horrek maila energetikoan eta ekonomikoan duen eragina. Horretarako behar diren milioi guztiak lortzearekin eta zeharka horrek klima mailan planetari dakorkiona. Robert Gravesek dionez, zoritzarrez fundamentalismoa, hau da, Biblia osoan erabilitako mito eta metaforak hitzez hitz onartzea, kristautasunaren gaixotasun arrunta da. Bai, horrela, dauzkagu kreazionistak eta inbeste sekta, nahiz eta berak dioen bezala, praktika hori oso edatua egon kristautasunean oroar eta beste masa erlijio batzuetan. Kontuan izan behar da, alaber, mito horietako asko ahoz kulturetatik datozela. Eta horiek transmititzen aldatu egiten direla, baina batez ere idatzi ondoren aldatzen direla. Eta batzuetan zentzua aldatu egiten dela. Babelgo dorrearen mitoa dugu. Mito bat delako, naiz eta arkeologo asko egon makro eraikuntza saiakera hartatik geratzen dena bilatzen saiatzen. Mitoa da, askoren ustez, hizkuntzen anistasuna azaltzeko eta fenomeno horrek beti liluratu ditu pertsonak. Gizakiak gai izan dela hain hizkuntza desberdinak garatzeko eta haiekin elkar ulertzea lortzeko, eta aldi berean beste hizkuntza batean hitz egiten duten beste pertsona batzuei ezer ez ulertzeko. Liluragarria da, zalantzarik gabe. Baina eleanistasuna ez da eta ez da izan dorre hori bezalako makroeraikuntza bat kolapsatzeko edo bertan bera usteko moduko arazoa. Dena den, eleanistasunak arriskuak ditu, esate baterako hizkuntza bat hegemoniko bihurtzea edo hegemoniko izan nahi izatea eta beste hizkuntza batzuetara mugitzea. Baina hori ez da hizkuntzen arazoa, botere arazoa baizik. Erdiaroko Iruinean jende xearen hizkuntza euskara zen, baina latina ere hitz egiten zen, eliza. Latin horretatik etorritako erromantze oksitaniera eta nafarra, eta komunitate juduak hebreera, bai erritualean erabilitakoa, bai aljamia erromantzea. Kristoren garaiko Palestinan oraindik ezen arabieraz hitz egiten, baina bai arameeraz, grezieraz, latinez, erromatarrak eta administrazio gaia, eta orduan hebreera erlijio mintzaira murriztua zegoen. Adibideak anitzak dira. baina Genesiak kontatzen duenaren arabera, badirudi Babelgo dorrearen arazoa egokiagoa zela jainkoak gizakiak sakabanatzeko zuen nahiarekin dorrea eraikitzen zen lekuan kontzentratu beharrean. Gure ustez, mako proiektu horrek jende asko erakarriko zuen han lan egitera. Edo esklaboen konzentrazio batera, babiloniarrek edo egiptoarrek beste pertsona batzuk ere esklabo bihurtu zituztela dakigulako. Horretarako, jainkoak ustez hizkuntza ezberdinak erabili zituen nahasmena sortzeko. Edo nola ere, Biblian beste kasu askotan bezala, berriro ere jainkoaren irudi bat erabiltzen da giza asmoen erabiltzaile gisa. Eta eraberean, jainko kristauak genero maskulinoarekin duen identifikazio horrengatik, kasu hau ere inposaketa patriarkal berri bat bultzatzeko erabiltzen da. Baina mitoentzat, paraboloentzat bezala, interpretazio ezberdinak egin daitezke. Ni gehiago ulertzen du mito hau asteko dizira neurrigabearen aurreko giza porrotoaren azalpen giza. Handitasun desira, arrokeria eta gutizia besterik ez dena, alde batetik ez du zentzurik aleginak eta baliabideak interes oinarritun eta egiazkorik gabe erabiltzen baitira, eta bestetik ez du amaierarik, beti bilatuko baita helmuga hori gainditzea. Horrek esan nahi du, halaber, baliabideak neurriz kanpo erabiltzen direla eta ondorioz material faltagatik kolapsoa egon daitekeela. Eta hori ere arrazoi bat izan liteke Babelen. Baliabide naturalen eta gizakien, esklaboen, neurrigabeko erabilera beste kausa posible bat izanik. Badakigulako gure denean ez dagoela inoren esklabo izatea, eta noizbait horiek matxinatu egiten dira. Benetan, orduan, matxinadan, hizkuntza ezberdinak hitz egitea ez da oztopo izango. Matxinada horrek proiektuaren amaiera ekarriko du, alferrikako langile buru horiek ez baitira gai izango adreilu bat mugitzeko ere.